Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det bliver en hæsblæsende uge på de globale aktiemarkeder. Selskaberne står i kø for at aflægge regnskaber også herhjemme, hvor nogle af de helt store altså kommer med tal på banen. Novo Nordisk, Ørsted, Coloplast, Danske Bank og TDC. Det bliver helt sikkert nogle af de selskaber, vi kommer til at holde øje med her i løbet af de næste 5 dage. På den udenlandske scene der er der altså også mere end travlt. Vi ringer til aktiestrateg og partner Otto Friedrichsen fra Formuepleje lige om lidt. Han skal hjælpe os med at sætte scenen og ja, tale med os om, hvad det er, vi skal holde særligt øje med i den her uge, der kommer. Her i studiet, der har jeg besøg af Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig, Persson. Ja, tak. En uge 4 i sidste uge, der sluttede i højt humør endnu en gang. Fortsætter vi den her gode stemning, her Persson, ind i uge 5? Det er jo det gode spørgsmål, om vi kan holde dampen op. Det er godt nok nogle stigninger. Vi sad lige og kiggede på det nede ved morgenbordet. Hang Seng op med 11%, USA op med 7%, og herhjemme er vi også op med 3%. Det er spørgsmål af, hvad skal vi lave resten af året, hvor jeg lige vil sige. Altså, i hvert fald, når man siger både på Hang Seng, men også på USA, 7%. Det virker som om, at det... Vi har trådt lidt for meget speederen i bunden. Det minder lidt om det her Bjergkøbing Grand Prix, jeg så, da jeg var barn, hvor Theodor Fælgen, han træder speederen igennem gulvet og vinder ræset alligevel og pokalen. Altså... Men Persson, nu går det jo sjældent en vej et helt år, så du skal nok få din tur. Det er jeg sikker på i løbet af 2018 også. Tak skal du have. Nå, men altså, vi starter i det blå igen. Det gør vi i hvert fald heldigvis, eller måske lidt ærgerligt, hvis vi skal virkelig højt. Men så starter Danmark en lille smule begrænset, fordi Novo blev løbet over inden her i krigen om det her belgiske firma, som jeg antager, du lige udtaler, Bodil. Ablinks. Ablinks, ja, tak. Nå, det var egentlig meget nemt, ja. Og så af Sanofi, hvor man altså er gået hen og talt med franske Sanofi om, at de ikke lige kunne købe det for næsen af dem til de her, 45 euro per aktie. Præcis. Så... Novo havde budt 30,5, var det seneste, jeg har set i hvert fald. Og Ablinks havde ligesom indikeret, at man skulle da i hvert fald over de 40, før de overhovedet var interesseret i at tale videre. Så kommer Sanofi altså lige indenom med 45 euro. Ja, det virker som om, det er noget, der aftale, fordi det er jo både bestyrelser og det hele ser ud som om, de er rigtig glade og hopper i båden på en gang. Så der viser man, hvis man er lidt for snold med tilbudene, så får man ikke rigtig noget ombord i sin egen virksomhed. Så det er nok lidt ærgerligt. Det er nok en bajmand til Novo, så nu skal de ud og lede efter noget andet. De må nok hellere være hårde kontante og lægge det lidt højere bud, sådan, så vi ikke får andre, der bliver sultne og tænker, det er godt nok lidt fedtet, så der vil jeg gerne være med. Og det er altså også en sag, som jeg ved, Lars Svendsen, han sidder og kigger nærmere ind i. Vi vender tilbage til den, når vi ringer til ham også sidst i udsendelsen. Persson, ellers på regnskabsfronten denne morgen, så starter vi jo sådan relativt langsomt ud. Ja. Det er de svenske selskaber, som er på banen. Der er ikke rigtig nogen danskere her til morgen. Jetinge og Billerud skulle komme med regnskab her til morgen. Er der kommet ned? De er tøffet ind. Billerud, de havde jo nedjusteret, og på grund af, at der havde været lidt problemer med nogle af deres produktionslinjer og så videre, så den er ikke, det er mere Jetinge, som jo egentlig falder 4,2%. Det har haft et svært, det her medicinalselskab i Sverige, der producerer store udstyr til hospitalerne, og nu må de ud og sige, at de skærer lidt i uddelingen, og det er ikke noget, at man synes er sjovt, så derfor så falder aktien 4,2% her til morgen. Så er en lidt kedelig morgen for det eneste sådan rigtig større selskab, der er på trapperne med noget regnskab her. Men altså ikke nok til at trække det svenske indeks, det overordnede indeks, ned. Vi er altså i blåt over hele linjen, Lars Persson. Skal vi lige runde det tyske DAX? Ja, vi ligger 13.350, så vi er jo ikke rigtig kommet op hverken til 14 eller 13.9 eller noget som helst. Vi ligger stadigvæk og ruder rundt hernede, så en styrke i euro. Lidt lang tid om at få den her tyske regering på plads. Jamen, hvad sker der med bilindustrien? Kan de klare de nye, hvad kan man sige, efterspørgsel på, at vi skal mere blive elektrificeret, altså køre elbiler osv.? Er den tyske bilindustri givet til det? Med en meget tung vægtning af biler i det tyske indeks, sådan forholdsvis, og måske en Deutsche Bank, der heller ikke rigtig spruller af friskhed, så mangler der ligesom lidt til at trække det tyske indeks op i øjeblikket. Deutsche Bank, som i øvrigt også kommer med regnskab i løbet af ugen. Mm. Men Lars Persson, den der sang, jeg synes, jeg begyndte at høre lidt af i sidste uge, hvor det handlede om, at nu var DAX lige pludselig all time high, og nu er der hul igennem op over, og nu skal det højere, og dit og dat. Det kunne altså ikke holde vand alligevel. Ikke lige ved første skud i hvert fald. Det var ligesom om, at da den lige kom op og ramte toplinjen, nu væltede min vandtaske her, men det er ikke vand i. Hvad hedder det nu? Da den ramte toplinjen, så var det ligesom om, den ikke kunne trænge igennem. Der var ikke kraft nok til at bryde linjen, så den blev afvist og faldet lidt tilbage. Så må vi så se, om der er mere momentum i den her uge. De amerikanske futures ligger her for morgen stod en lille smule ned, men det var også noget af et rigt, de havde i fredags. Men ja, anyway, det er i hvert fald et tysk marked, der lige står sådan og trækker lidt luft. Og med en stigning på 3%, så kan man også sige, jamen, det er vel egentlig det, de skal levere i en måned ad gangen, så, eller mere end det. Så de kan vel godt stå og træde lidt vandet. Ja, ellers så bliver det jo altså som sagt en uge med et hav af spændende regnskaber. Mm. Nogle af de store tech-selskaber fra USA, de ligger altså tallene på banen. Og så er der også to selskaber, Lars Persson, som jeg tænker, det bliver sådan set meget sjovt at holde øje med. Hershey's og Mondelez, altså de her snackselskaber og chokoladeselskaber, alt det til den søde tand, de kommer også med regnskab her i løbet af ugen. Og jeg kan se, at de begynder sådan at være ude og fortælle om, hvordan de sådan gør rigtig meget for at lave flere og flere sunde snacks. Altså følge en ny trend, som folk i hvert fald påstår, at de er hoppet på. Mm. Erstatte måltider med sunde snacks. Altså få nødder og dit og dat. Jeg ved ikke, hvad man spiser som sund snack. Men det kunne måske være en helt ny bølge inden for den der verden. Altså sådan et paradigmeskifte måske, som kan gøre, at de her lidt måske ikke så profilerede selskaber, hvis man skal prøve at kigge på, hvem der gør det godt, og hvem der gør det godt her i verden, at de så alligevel kommer med på en positiv trend. Hvad tænker du om Mondelez eller Hershey's? Jamen Hershey's, det har jo egentlig været lidt sjovt, fordi der har været sådan forskellige chokoladeopkøb og frem og tilbage det seneste stykke tid, så der har jo været lidt i vælten med, om man skulle købe op og skære til. Vi har også Cloetta i Sverige, som jo har købt op, og nu skærer man faktisk lidt fra, fordi der er nogle ben, der ikke rigtig virker. Der var noget, man solgte i Italien, og jeg så senest, man havde købt det her Candy King, når man selv går rundt og blander slik og sådan noget. Det skærer man fra nede i Polen, fordi jamen, det var ikke optimalt nok. Så vi er sådan inde i en konsolideringsfase, men også sådan en, hvor vi lægger meget vægt på, at nu skal det måske ikke være det almindelige sukker, så tager vi så bare noget, jeg kalder det falsk sukker, med noget, som er måske endda endnu værre, så pas nu på derude. Men det er jo spændende at se, fordi den har jo gået, hvis man tager Hershey's, har jo aktien været lidt kedelig og bevæget sig mellem 90 og 110, jamen siden 2014, jamen sådan givet noget afkast, men den har jo ikke været med på den der aktiebølge, som vi så, den var fra 2010 til 2013, hvor den gik fra 40 til 90, vel? Så vi mangler ligesom noget drivkraft i de her selskaber, så det bliver lidt spændende. Og nu så vi jo så Nestlé, der solgte deres chokolade, nogle af deres chokoladeforretninger til Ferrero Rocher, sådan så at, så samler man det der, ikke? Så det kan godt være, at vi er i gang med sådan en sundhedsbølge, der ligesom også presser de her sliksfirmaer til at tænke anderledes og gå ind på nye markeder, og jeg ved ikke om nødder er meget sunde, og så er der jo en slik? Så er der jo salt på, eller et eller andet, du har proppet på, overtrukket med et eller andet, og så fedder de nok alligevel en eller anden slags, så jeg tror ikke... Det taler altså lidt bedre til den gode samvittighed på en eller anden måde. Jeg tror, en rugbrødsmad med fedt og salt, nej, det er heller ikke godt, men en rugbrødsmad, det er nok godt med fuldkorn, jamen det er nok det bedste, man overhovedet kan finde sig. Lars Persson, eksponeringen fra din side af ind til de her sød-tand-agtige selskaber. Er det noget, der interesserer dig? Jo, det har det, og jeg kigger også på dem sådan i ny og næ, også specielt ved juletid, eller nu kommer vi snart ved påske, og vi kan se, Cloetta er jo steget 13%. De er lige kommet med regnskab og hævet uddelingen, udbytte hedder det jo i Danmark. Den havde faktisk sådan en rigtig svær periode fra juni til oktober, hvor aktien faldt tilbage fra 35 til 27, og nu ligger den så 34. Så altså, de er lidt på vej tilbage måske, men jeg har mest gjort mig i den svenske. Jeg har haft Cloetta her i Millionærklubbens portefølje i en periode. Det var ikke det helt vilde afkast, og den har også haft sine problemer, selvom den har købt konkurrenter ude i Europa, men det er et svært marked. Vi kan jo bare se, at vores egen Toms har svært ved sådan ligesom at få overskuddet rigtig til at vokse ned på bundlinjen, og ved juletid, jamen der havde de faktisk måtte tilbagekalde nogle produkter, fordi der var nogle problemer med noget emballering, så det er en verden, hvor det er måske ikke så nemt, som man tror. Der er ikke noget, der er nemt her i livet, Lars Persson. Således fik vi skudt Millionærklubben godt i gang denne mandag morgen. Om lidt så skal vi ringe til Otto Friedrichsen. Han er aktiestrateg i Formuepleje. Han skal hjælpe os med at sætte fokus på nogle af de mange, mange ting, der kommer til at ske i den her uge. Lars Persson er med mig i studiet, og Lars Svendsen, ja, ham ringer vi til sidst i udsendelsen. Han har blandt andet kig på den her historie om Novo og Sanofi, der jo altså kæmper om at opkøbe det belgiske Ablinks. Lad os høre, hvad Lars han siger til det lidt senere i udsendelsen. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der bliver altså rigeligt at se til for investorerne verden over i den her uge, med både regnskaber, en masse vigtige nøgletal og et FOMC-møde. Godmorgen og velkommen til dig, Otto Friedrichsen. Godmorgen, jo tak. Du er aktiestrateg og partner i Formuepleje. Lad os lige starte med at lægge ud med regnskaberne, Otto, og måske kigge lidt tilbage, selvom det ikke er noget, jeg sådan ellers ynder så meget. De amerikanske regnskaber, dem der altså allerede er landet. Hvordan kan du karakterisere sundhedstilstanden i de amerikanske selskaber? Jamen, sådan helt kort sagt, så går det rigtig godt. Og det kan vi også i forhold til de amerikanske selskaber sige, at jamen, når vi ser på tallene, både i forhold til niveauerne, altså indtjeningsvæksten og omsætningsvæksten, så ser det rigtig positivt ud. Vi har en ganske fornuftig indtjeningsvækst, og ikke mindst en rigtig stærk omsætningsvækst. Men de kommer faktisk også ind og overrasker positivt, på trods af, at forventningerne er blevet kørt noget op her siden årsskiftet. Mm. Er der noget, der sådan særligt springer dig i øjnene, Otto, når du kigger på de her regnskaber sådan, over en kamp? Over en kamp, så er det i høj grad omsætningsvæksten. Altså det, som har været mit hovedscenarie, hvor vi skal se det her driftsmæssige opsving trukket af netop omsætning, det ser i den grad ud til at accelerere. Og når vi ser på tallene, så er der altså 81% af de selskaber, vi har rapporteret indtil videre, cirka en fjerdedel af indekset, der har været ude med en omsætningsvækst, et omsætningstal, der er højere end det, man forventede. Mm. På trods af, at omsætningsforventningerne er kørt om os. Så vi ser i høj grad det her driftsmæssige opsving, hvor den synkrone makroøkonomiske udvikling forplanter sig til efterspørgsel og forplanter sig til omsætningsvækst, som igen trækker indtjening. Og det er den motor, der skal trække os meget. Ja, altså selvom at investorerne altså har meget store forventninger til selskaberne, og aktiekurserne er kørt voldsomt op, så lever de altså stadigvæk op til de her høje forventninger, lyder til. Det gør de bestemt. Mm. Og som du siger, altså vi har haft 18 handelsdage i 2018 her, 14 af dagene, der har vi sat nye rekorder, så det er i den grad et meget, meget positivt marked. Men det er et marked, hvor vi stadigvæk har det samme tema, som vi så sidste år, altså lave renter, lave inflationsforventninger. Men vi ser alt det gode i form af økonomisk vækst, synkron økonomisk vækst, som forplanter sig til indtjeningsvæksten. Og den kombination er altså opskriften på et ganske stærkt aktiemarked. Men også dermed, så lyder det også, som om du siger, at det jo sådan set er solidt nok, den her aktiekursstigning, som vi har set i starten af 2018, for der er sådan set grund bag. Der er mange andre analytikere og strateger, som render rundt derude i verden, og lyder som om, de er en lille bitte smule bekymret for, at det kørte så meget op. Men er du slet ikke det? Jo, bestemt. Altså, der er ingen tvivl om, når vi ser på et aktiemarked, som er stedet så kraftigt som det her fra årets start, og vi har set alle de her rekorder, og specielt når vi ser tilbage på 2017, hvor vi ikke var i nærheden af korrektioner. Vi havde 4 dage i 2017, hvor vi havde aktiekurs faldt på mere end 1%, men som aldrig kom ned under 2%. Så det er et marked, som er meget ensrettet. Vi kan også se i prisningen af aktierisiko, at markedet er meget har en tendens til at prise risiko meget, meget lavt. Så der er ingen forventninger om, at der kommer forstyrrelser til den positive historie, der udspiller sig lige øjeblikket. Og det er klart, når markedet er så positivt, så skal vi selvfølgelig også være meget opmærksom på, hvad det der kan slå den her optimisme i stykker. Og der er det jo også årsagen til, at vi kigger så meget på regnskaberne, at vi skal bekræftes i, at de forventninger, vi har til selskaberne, at de indfries. Og samtidig skal vi selvfølgelig også have fokus på, som du også sagde i starten måde, at jamen, på onsdag der kommer fedt møde i forhold til renten i USA og i forhold til forventningerne til den fremtidige rentestige. Det er det andet aspekt i forhold til den gode historie, at vi skal stadigvæk kunne se, at der egentlig ikke er nogen alternativ til aktier. Mm. I form af, at renterne stadigvæk er meget, meget lave og vil forblive lave i en rumtid nu. Mm. Ja, det vil jeg gerne høre mere om dine forventninger til det der fedtmøde, men inden da, Otto, så lad os lige blive ved aktierne. Nogle af de store tech-giganter, de lander altså også her i løbet af ugen. Apple, Alphabet, Amazon og Facebook kommer med regnskab. Det er jo altså også nogle selskaber, der i den grad er kørt voldsomt op og handler på nogle ret høje PE-værdier. Tænker du, at det kommer til at holde? Når man sådan trækker perspektiv tilbage til sidste uge, hvor vi så i forhold til IT-selskaber, der så vi har set Netflix tidligere, men vi så faktisk også Intel var ude torsdag aften med et rigtig, rigtig stærkt regnskab. Og specielt den element i Intel, som leverer infrastruktur til computing, som både Amazon, Google og nogle af de andre store, Microsoft, som også kommer i den nu, som har en væsentlig eksponering, og vi virkelig ser en ganske positiv vækst. Der har vi altså fået den første Timbuktu-måling, som viser en ganske positiv udvikling, og jeg tror, Intel var op med lidt over 11% eller 10% her i fredag. Så en stærk performance på baggrund af specielt cloud computing, som en gruppe eller en væsentlig gruppe af de selskaber, der kommer med regnskab, netop er eksponeret imod her i den kommende uge. Det sagt, og jeg skal også sige i forhold til, hvordan man eksponerer sig, at vi har i højere grad været ude at reducere vores IT-eksponering netop på baggrund af værdiansættelsen. Altså, at når vi ser på IT-aktier, så er forventningerne høje. IT-aktierne har også været fantastiske, når vi ser tilbage til 3. kvartal og tidligere. Men enkelte af de her elementer, enkelte af de her selskaber, er vi også oppe i en værdiansættelse, som inddiskonterer rigtig, rigtig mange positive forventninger. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, at der kan også komme skuffelser fremover. Ja, men hvis I skruer ned for IT-selskaberne over hos Formuepleje, hvor skruer I så op, Otto Friedrichsen? Ja, men der, hvor vi sådan gradvist er gået ind, det er blandt andet i teleselskaber, i de mere defensive selskaber. Man skal være meget opmærksom på, at tele sådan bredt set er stadigvæk udfordret af hård konkurrence, prispres globalt set. Så vi har været meget selektive i forhold til at vælge nogle enkelte selskaber. Vi kan se, her kan vi altså se en god forretningscase, vi kan se et godt potentiale, og ikke mindst, vi kan se en værdiansættelse, der i højere grad levner plads til, at der også kan komme skuffelser fremrettet. Og det er i hvert fald lidt af de områder, vi har skaleret lidt op i. Andre områder, hvor vi stadigvæk er pænt eksponeret, det er i de cykliske sektorer, altså industriselskaber, cykliske forbrugsselskaber, er nogle af de elementer, som vi stadigvæk ser positive tegn fra, og vi ser også regnskaberne komme ud ganske stærkt i Danmark. Og sådan er det jo altså at være formuefald. Man skal hele tiden sidde og vægte op og vægte ned og se, hvad det er, der rører sig derude. Otto, lad os hoppe en lille bitte smule over på makrofronten, som du var inde på før. Der kommer altså, der er FED-møde her på onsdag. Der kommer en udmelding fra Janet. Nej, det er sludret og vrøvl. Det er Jerome Powell, der vil komme ud og tale den her gang. Hvad forventer du, der kommer til at ske? Jamen, jeg tror ikke, der kommer til at ske det helt store. Altså, der kommer ikke til at ske noget på renten. Og grunden til, at der ikke kommer til at ske noget på renten, det er, at markedet forventer ikke, der kommer til at ske noget på renten. Og Fed vil for alt i verden undgå at overraske markedet. Så der kommer ikke til at ske noget med hensyn til rentestigninger. Det markedet vil fokusere på, det er selvfølgelig deres udmeldinger. Og der tror jeg i høj grad, at de kommer til, ligesom de går tidligere, at anerkende den aktivitet, der har været mod slutningen af 2017, gående ind i 2018, at vi ser altså både i forhold til global økonomi, men i særdeleshed også på amerikansk økonomi, at tingene bliver bedre og bedre. Vi ser, at de her hårde nøgletal begynder at catche op i forhold til de bløde nøgletal, altså at industriproduktion, arbejdsløsheden fortsætter med at falde. Vi ser detailsalget komme ud ganske fornuftigt. Og det kaldes altså op med de forventninger, der ligger i tillidsindikatorerne, i temperaturmålingerne osv. Og det er et positivt tegn. Og i forhold til centralbankpolitikken vil markedet selvfølgelig spejle efter, om der kommer ændringer i retorikken omkring inflationsforventninger, om de tre rentestigninger, som Fed tidligere har meldt ud, om de skal ændres til i højere grad og indeholde måske 4 rentestigninger. Det tror jeg ikke, det kommer til at ske, men det vil være det, der vil være fokusområdet. Markedsrenten drøner jo opad, og den er steget 12%, hvis du tager den der US Treasury Note 2-årig. Altså, hvad forventer altså, du har kigget på den? Hvad kan vi ende i 3% eller 3,5%? Altså, hvor er det rigtige marked henne i forhold til renten, i forhold til alt det her nationalbank-snak? Fordi det er jo ikke noget med den rigtige rente at gøre. Hvor ser vi den rigtige rente henne inden, Otto? Jamen, det er rigtig godt, Lars, fordi selvom man er aktieinvestor, så betyder rentemarkedet rigtig, rigtig meget. Og det er fordi, at jamen, vi har været vant til igennem en årrække, at der ikke har været alternativ til aktier. Det er det i og for sig stadigvæk ikke, fordi renten er så lav. Så aktierne er stedet værdi, og prisfastsættelsen på aktier er kørt op i forhold til, hvor vi historisk har lagt. Men prisfastsættelsen i obligationsmarkedet er eksploderet i forhold til historik, netop fordi, at Fed og andre centralbanker har været ude at købe obligationer. Det vi har set gennem efteråret, gående ind i 2018, det var, at inflationsforventningerne, altså de her break-even niveauer, for hvad markedet forventer, inflationen kommer til at ligge i, den er begyndt at tikke op. Og der kan vi helt klart se i forhold til specielt de korte amerikanske renter, de toårige renter i USA, er begyndt at stige og faktisk stedet ganske kraftigt her over en 3-4 måneders periode. Og det signalerer jo, at markedet forventer i højere grad, at der kommer flere rentestigninger. Vi er inde på en sti, hvor rentestigninger bliver en større del af hverdagen. Vi har ikke set samme udvikling i forhold til de 10-årige renter, altså de længere renter. Så vi har set den her lidt pussy tendens, at rentekurven er fladet. Altså de korte renter er stedet kraftigere end de lange renter. Mm. Og det tror jeg i høj grad, fordi at vi ser både og stadigvæk ECB, som var ude her i torsdags med deres pressemøde, til at stadigvæk ECB købe obligationer på månedsbasis, vi ser stadigvæk Bank of Japan være meget, meget lempelige i deres pengepolitik. Så mange investorer, som ikke kan finde forrentning på obligationsmarkedet i både Europa og Japan, de søger altså mod USA, hvor renterne er noget højere. Og det holder hånden over de lange renter, og vi er med til at presse den her kurve ned i forhold til USA. Mm. Og så nu bringer du selv ECB og Bank of Japan på banen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan globalt set. Er vi fuldstændig væk fra det her scenarie af, at renter kan blive lavere sådan i nær fremtid? Jeg tænker sådan, de fleste taler om, at renterne skal jo op herfra, og det er jo ligesom det scenarie, vi sådan har inde på ryggraden, men vi kan vel også ende med, at vi lige pludselig skal en tur nedad igen? Jo, bestemt. Og det er jo et af de elementer, vi skal være meget opmærksom på i forhold til at være aktieinvestor. At hvad er det, der skal få renterne ned igen? Lige nu, der kører det jo rigtig fint i forhold til makroøkonomien. Vi ser, at der er et synkront globalt opsving, hvor rigtig mange lande bidrager til den økonomiske vækst. Hvis vi ser en opbremsning i forhold til global vækst, så vil vi se en forholdsvis hurtig konsekvens eller reaktion i blandt andet indtjeningsforventninger i forhold til omsætningsforventninger. Og det vil selvfølgelig lægge pres på, at den rentestige, de forventninger, der ligger i markedet, som Lars også vinde på, at de korte renter er stedet, at jamen, det vil ligesom blive sat på pause. Og vi vil se, i hvert fald i forhold til centralbanker, at man vil have mindre travlt med at begynde at trække de her midler tilbage. Ikke fordi man har travlt med det i øjeblikket, hverken i Europa og Japan, men man vil blive i endnu højere grad mindre tilbøjelig til at signalere, at den her stimuli, den skal ophøre. Så centralbankerne er stadigvæk i den her afvejning af, hvor meget skal man understøtte markedet i forhold til den økonomiske vækst. Og der må man sige, at USA er jo længst fremme i forhold til, at man har hævet renten 5 gange nu her, og man kommer nok også til at hæve renten her i marts måned. Hvor Europa og Japan stadigvæk er i et miljø, hvor man ser et behov for at stimulere både europæisk og japansk økonomi. Ikke så meget som tidligere, men der er stadigvæk behov. Og det er jo den afvejning, som centralbankerne står med i øjeblikket, og vil stå med en periode nu. Ja, vi mennesker, vi kan måske have en tendens til at kun ligesom at kunne kigge den ene vej. Man skal altså huske, at det kan stadigvæk gå alle veje. Der er intet, der er sikkert derude på de der finansmarkeder. Otto Friedrichsen fra Formuepleje, lad os lige høre dig omkring den her tale, vi skal have fra Trump i morgen. State of the Union, som han altså skal holde. Er det noget, der kommer til at påvirke finansmarkedet på nogen måde, tænker du? Jeg tror ikke, det kommer til at være en tale, som kommer til at voldsomt ændre stemningen på finansmarkedet. Vi sad lidt ude på stolkanten sidste uge, i fredag eftermiddag, da Trump var på talerstolen i Davos, inden han tog tilbage til USA. Og der var både i forhold til Wilbur Ross, handelsministeren, som har været ude i forhold til de her handelsaftaler, og at man skulle være villig til at genforhandle, og ligesom at få USA til at stå bedre i forhold til handelssetup, det globale handelssetup. Vi så Mnuchin, altså finansministeren, ude og faktisk tale dollaren lavere i forhold til at understøtte de amerikanske eksportører. Og så vi Trump, og mange havde nok frygtet en væsentlig skarpere retorik, både i forhold til valuta og i forhold til handelspolitikken. Men det var faktisk en forholdsvis afdæmmet præsident, som først og fremmest, og som han plejer, må man nok sige, fremhævede alle de positive ting, som han havde medført, blandt andet også i forhold til aktiemarkedet. Men understregede også, at USA ikke kan stå alene i forhold til handel, at man selvfølgelig vil imødekomme og imødegå andre lande og andre handelsaftaler, så længe det var fair, og så længe det var gensidigt. Så jeg tror, når vi ser på talen her på tirsdag, State of the Union, så vil han komme ind på handelssetup igen. Han vil helt sikkert komme ind på alle de positive ting, han har medført. Men jeg tror, to af de ting, som meget vil fokusere på, det er nok i højere grad den her infrastrukturpakke. Nu har han fået gennemført hans skattereform. Et andet element var i høj grad infrastrukturplanerne i forhold til at sæt gang i investeringen i USA. Det kunne være et af de områder, han ville i højere grad komme ind på, og med i højere grad detaljeret information omkring, hvad kommer der til at ske der. Og det sidste element, tror jeg, det er i forhold til immigration. Altså, vi har jo en situation både i forhold til budgettet og gældsloftet, der nærmer sig i marts måned, hvor demokraterne i høj grad gerne vil have problematikken omkring børn af illegale immigrationer, eller immigranter, de her dreamers med på dagsordenen, og Trump har muren mod Mexico, han gerne vil have opført. Så det ville også være et tema, som man helt sikkert kunne komme ind og berøre. Ja, og to helt naturligt, så kommer vi jo meget hurtigt til at sætte meget tid af til at tale om USA, for det er jo på en eller anden måde, ja, verdens vigtigste marked. Der kommer også en lang række spændende nøgletal, som vi kommer til at holde øje med, blandt andet non-farm payrolls på fredag, og så er der altså, som vi har været inde på, Fed på onsdag. Men hvis vi sådan skal prøve at kigge lidt herover mod vores egen andedam, Europa og Danmark måske især, Otto, hvad er jeres forventninger til de selskaber, der kommer ud med regnskab her? Jamen, når vi ser på de danske selskaber, så er der jo i høj grad stadigvæk en forskel til den her kvalitet. Vi ser stadigvæk meget, meget stærke danske selskaber. Selskaber, som har en væsentlig grad af eksport, stærke ledelseselskaber, stærke ledelser, som er med til at generere den indtjening, vi ser. Det der udfordring, det der blev temaet eller symbolet for tredje kvartalsregnskabet, det er jo netop det her med, at forventningerne også til de danske selskaber er kørt ganske kraftigt op. Og hvis selskaberne kommer ud og skuffer i forhold til forventningerne, så er der kun et element, der kan give sig, og det er prisen. Og det så vi med al tydelighed tilbage ved aflæggelsen af tredje kvartalsregnskabet. Så jeg tror i høj grad, selvfølgelig har der været en justering af forventninger i et eller andet omfang i de danske selskaber, men de temaer og de selskabsspecifikke forhold, der var gældende ved tredje kvartalsregnskaberne, de vil også træde karakter her, når vi skal til at se regnskaberne sådan for alvor sidst på ugen, tjekke ind og i næste uge. Og et af de elementer, som helt tydeligt vil komme til at påvirke både de danske og de europæiske selskaber, det er jo valutaforholdet, altså hvordan euroen eller danske kroner er i forhold til vores samhandelsvalutaer og herunder specielt den amerikanske dollar. Europæiske varer, danske varer er blevet dyre, når vi ser ud mod blandt andet USA. Og det gør jo, at man ligesom løber med vind mod sig. Selvfølgelig kan man afdække sin valutaeksponering, men det er i og for sig en periodisering. Effekten kommer på et tidspunkt. Og det er nogle af de ting, som kan være med til at og blive et tema i hvert fald i forhold til danske, men i særdeleshed også i forhold til de tyske og franske eksportører. Men er det noget konkret, Otto, der ændrer på vægtningen over hos formuepleje? Vi har en global aktieportefølje i formuepleje, og har faktisk en forholdsvis beskeden eksponering mod danske selskaber. Så det er ikke noget, vi som sådan går ind og ændrer på, inden vi går ind i regnskabssæsonen. Vi kigger på, hvor vi har kvaliteten i selskaber, hvor vi kan se netop det her driftsmæssige opsving blive en væsentlig del af forretningskassen, altså hvor vi ser en omsætningsvækst, og hvor vi ser en indtjening i høj grad baseret på den omsætningsvækst. Og der har vi globalt perspektiv, og selvfølgelig kigger ud i verden, har nogle enkelte danske selskaber. Okay. Så bare lige, jeg slipper dig hele dag, Otto Friedrichsen. Altså en masse regnskaber, udmeldinger fra centralbanker, en masse nøgletal og non-farm payrolls und so weiter. Hvad bliver det vigtigste at holde øje med for herr Friedrichsen over i formuepleje? Det bliver regnskaberne. Det er benzin til aktiemarkedet lige i øjeblikket, og specielt når vi er lige midt i regnskabsperioden, både i USA, men hvor vi også ser Europa og Danmark komme i gang. Så regnskaberne er meget, meget vigtige, og så vil det selvfølgelig være udmeldingerne både fra Trump og fra Yellen her på onsdag, tirsdag og onsdag, og i mindre omfang de nøgletal, som skal understøtte den overordnede case med, at væksten er intakt og stigende, og vi stadigvæk har forholdsvis lave renteforventninger. Tusind tak, Otto Friedrichsen. Det bliver formentlig en travl uge for dig, så god vind fremover. Jo, tak i lige måde. Så vidt altså herr Friedrichsen fra Formuepleje, aktiestrateg og partner derovre, Otto, som jeg altså lige satte fokus på. Alt det, som vi skal holde øje med i den her uge, Lars Persson, der er ikke så lidt. Lad os bare sige det på den måde. Nej, man må jo vælge, altså, og det er jo også derfor, at man slår ned i nogle markeder eller nogle sektorer, som man tænker, det er her, jeg vil kigge, det er her, jeg vil analysere, det er her, jeg vil bruge min tid. Man kan ikke sidde og tage det hele, så skulle man jo være meget, meget tidligt op og gå meget, meget sent i seng. Det er jo bare, og det her, det er jo bare den første uge af noget, der starter, så derfor så vælger jeg Danmark og Sverige, og så må USA være. Man ser overskrifterne, og de allerstørste selskaber får man en fornemmelse af, men man graver ikke ned i det på samme måde. Det gør jeg i hvert fald ikke. Så lad mig hjælpe dig med at grave ned i en enkelt aktie. Der er nemlig kommet et spørgsmål ind på mailen mio@radio247.dk fra Nadja. Hun kunne godt tænke os, at vi skulle se lidt på net. Hun skriver, at jeg har kigget på netaktien, og det, som tiltrækker mig, er, at der ikke er nogen store udsving i den nedadgående retning. På den anden side har aktien været stille ligger omkring kurs 164. Derfor vil jeg godt høre panelets mening, om det er en god aktie at gå ind i. Jamen, den kan hun alligevel ikke købe, fordi den er, der er jo købstilbud på den, så den bliver taget af børsen, hvis den ikke allerede er i morgen, så i overmorgen, så hun kan ikke købe den, fordi den går børsen nu. Der kom jo det her udlandske kapitalhus. Hellman og Friedman? Nemlig, som købte den, så... Og det er jo derfor, den ligger stille, det er fordi, man ved, der er et købstilbud. Det var bare det svenske finanstilsyn, der ikke rigtig ville godkende første runddeler, og så havde de ikke lige tid og mandskab til at kigge på det, men det har de fået gjort, og de har godkendt det. Jeg så også sådan en meddelelse pop op her på børsen i fredags, tror jeg det var, eller en anden nyhedstjeneste, hvor der stod, at man skulle huske at trykke på knappen og få solgt sin net. Så desværre, Nadja. Pearson, så tager vi en anden, fordi Henrik Zweigaard, han har skrevet til os på Facebook, hvor vi jo øvrigt også streamer udsendelsen live, så der kan man altså kigge med, hvis man har lyst til det. Han kunne godt tænke sig at høre, hvad du siger til Alk Abello. Ja. Ved den ikke bare Alk efterhånden, her Pearson, men det er sådan til lige meget. Den fortsætter hedder Alk Abello, ja. Jeg tror, de har droppet det der bag, jo. Har det? Det bare. Nå, okay. Forestiller den fine stigning, spørger han. Ja, det, der er jo sådan en fin gap op ved niveauet 890 til 900, så det satser jeg selv på, at den skal op og lukke. Jeg har lidt over i min Nordnet-portefølje, som jeg ikke solgte, fordi jeg tænker, at det her allergier, det er kommet for at blive, så jeg synes, den ser interessant ud. Købsignalerne er stadigvæk lidt langt væk, så det er sådan lidt risk lover. Vi har en bundformation i 700 fra december måned, så er aktien ved at stige, men hvis jeg selv havde 10, 20 eller 30.000, ikke herinde i millionærklubportføljen, jeg er sådan lidt bange for, at den ikke kan løbe hurtigt nok, men sådan på det lange sigt, så vil jeg putte den i min portefølje derhjemme i hvert fald, så det er en af de aktier, jeg selv går rundt og tænker over, om jeg skulle købe til min hjemmeportefølje. Og nu er vi ved dine tanker, herr Pearson. Ja. Hvad går du egentlig og tænker lige pt? Hvad ser spændende ud, og hvad skal man holde fingrene fra? Jamen altså, jeg er jo lidt med på Lars Svendsens tankskibsbølge nu. Jeg er lidt forelsket i min... Ej, det må man endelig ikke blive. Det vil slutte råd. Jeg er lidt observant på min Concordia Maritim, som jeg har haft med tidligere. Men ellers er det jo regnskaberne, der skal afgøre, om der er nogen, der virkelig kommer og overrasker. Indtil videre har vi haft sådan lidt lunken regnskabssæson også her til morgen. Der var Yeting, og hvad kan man sige, der var jo et split i Yeting i år 2017, hvor et selskab, der hed Ayo, gik på børsen en del af deres forretning. De delte simpelthen Yeting op for ligesom bedre at kunne styre alt det her. Og den falder også. Den havde faktisk negativ vækst, og den er også nede med 7% her til morgen. Men altså tilbage til, hvad jeg går og kigger på. Mm-hmm. Jamen, så er der jo sådan en som Skov, som har virkelig fået mange øretæver, som er ved at vende rundt. Og så er et selskab, som ingen rigtig kan lide, men Parken for eksempel, den har også fået rigtig mange øretæver. Og snart så starter fodboldsæsonen igen, og man går og taler om, jamen hvorfor skal FCK være inde i Parken? Jamen i min optik giver det egentlig rigtig god mening, fordi fodbold er jo ikke en rigtig god forretning, medmindre man kan sælge nogle spillere og så videre, så er det godt at have sådan en stabil underliggende forretning, som man har i ejendommene, og man har lidt i LaLandia, så har man fitness.dk, og det er egentlig der, hvor problembarnet er. Det er egentlig ikke fodbolden, fordi det ved vi godt, det svinger op og ned. Problembarnet i Parken, det er egentlig fitness.dk, fordi det, der tjener de ikke rigtig nogen penge, fordi at priserne på at skulle gå ind og motionere, fordi der er så mange motionscenter, jamen det er, den er så lav. Så det er egentlig det, man skulle spare ud. Og så skulle men man Pearson, finde noget andet. Har de ikke lige skiftet ud på ledelsesgangen? Skal man ikke lige vente og se, hvad de har tænkt sig at melde ud? Nej, der kommer jo en ny direktør, og nogen tænker på, at der så kommer også en opsplitning af det. Så det er jo nu, det er sjovt. Altså, nu er det jo kun, at det kan overraske positivt, hvis man tør tage. Altså, jeg ser det mere som sådan en ejendomsaktie, skråstreg, noget... Ja, vi har LaLandia både i Silkeborg og nede på... Det rigtige LaLandia, nemlig nede på Lolland, og det kan da også være, at nogle af alle de der borebisser, de skal en tur i baljen og bade en gang imellem, så det kunne være, at der kom et øget kundeflow ind der, hvis man overhovedet kan komme til dernede for at få bookninger. Så altså, jeg synes, at den ser sjov ud, hvis man tør kigge på Parken. Og ellers er du jo en herre, som er særlig glad for de svenske aktier, det vælter ind med regnskaber fra de svenske selskaber her i den her uge, sådan noget som Ericsson, Hennes og Maurits. Electrolux, alle mulige andre selskaber, her bliver sådan SKF og Skanska, og ja, jeg kunne blive ved. Yes. Er der nogle godbidder derude, som du skal holde øje med? Jamen, der er masser. Hexpol er en af dem, men også Trelleborg, der ligesom banker på sin 210 igen. 212 ligger den og svinger. Det er tredje gang, den skulle gerne bryde igennem nu her. Den har været sådan lidt kedelig teknisk. Den har stået lidt stille og testet de der... Prøv lige at vise den, sådan, så du også kan være med. Jo, tak. Den har jo banket på de der 210-212 tre gange. Det er tredje gang i år, tredje gang. Den startede i april-maj måned sidste år, så i oktober-november, og så nu er det så tredje gang, og der er gået købsignal i den igen. Så den her konsolidering, den har været igennem, jamen der kunne man godt forestille sig, at med et godt regnskab og lidt styr på forretningen, så kunne den brage igennem igen, håber jeg da på. Det er i hvert fald en af dem, som jeg synes, at man skulle måske satse lidt på, hvis man tør. Og er der nogen af de her aktier, Lars Persson, som du kunne finde på at hoppe på, inden at regnskabet lander, eller venter du altid til efter? Nej, altså kommer signalet, og det er det jo egentlig kommet lidt i Trelleborg. Nu skal vi bare have lidt fart i action. Så nogle gange må man også bare tage chancen og købe nogen. Så kan det måske være, at man tænker, så køber jeg en lidt mindre position, og så lægger jeg yderligere til min position, hvis man har en større portefølje, eller også må man bare lægge pengene på rød, og så tænke, jamen, se om den går hjem, eller også må have et skarpt stop-loss, hvis der kommer et tilbagefald i aktien. Så lad os lige tage et krone- og øremæssigt overblik på din portefølje, inden vi tager Lars Svendsen med på telefonen. Hvordan ser det ud her, når vi går ind i uge 5, herr Persson? Jamen, vi er på de der 258.747, og jeg har 37.081 kroner i kontanter, så der er lidt at spille med på spillebordet, kan man sige, til at købe aktier for, så ja. Og den mand, du konkurrerer med, det er blandt andet Lars Svendsen, som vi har med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Lars. Ja, godmorgen. Jeg har et spørgsmål om parken til Lars. Yes. Hvordan kan det være, at man kan sælge spillere, når man ikke kan sælge en direktør? Kunne de ikke have solgt ham? Jo, men der er han... Det er en forretningsidé. Ja, jeg tror ikke, der er nogen, der gider have gamle direktører, er det? For Det kan ikke være høj kurs, de går i. Ja, det er, når transfervinduet er åben. Ja, det kan man jo være der. Jeg er sikker på, at de rigtige direktører, de går også til høje priser derude i verden. Nå, Lars Svendsen, vi ligger fra land til en uge med et hav af spændende regnskaber. Er der noget særligt, du skal holde øje med? Ja, altså, jeg kigger jo på det her hjemme, ikke? Og det vil sige, at vi har jo så lige lidt stille start, fordi det er jo først, når vi når frem til... Er det ikke på torsdag, at Novo kommer, ikke? Ja. Det er ligesom sådan, at det er rigtig går løs, og fordi det andet, det er sådan lidt småting, og så følger vi med det der i udlandet, hvor der sker nogle forskellige ting, men det er mere sådan baggrundsinformation. Jeg vil så sige, at jeg synes, at for hele aktiemarkedet heroppe hos os i Norden, der er det her henne som året på onsdag. Og det er jo også deres årsregnskab, der kommer. Det er faktisk måske det mest. Det er det første, der er spændende. Og Eriksen kommer også. Mm. Men det er nok hende som år, fordi det er en aktie, som er blevet... Det er ligesom Pandora, ikke? Mm. I bare svensk udgave. Er blevet smadret så meget. Ja, og Lars Svendsen, nu har jeg jo været så heldig at læse din morgenudmelding, dit morgennyhedsbrev, som jeg jo altså får hver morgen. Sens natur! Der sammenligner du simpelthen hendes og Maurits i et vist omfang med IKEA, som du har skrevet om her denne her morgen i forbindelse med, at Ingvar Kamprad jo døde her i weekenden. Hr. Svendsen, hvad er det for en sammenligning, du laver mellem H&M og IKEA? Jamen, det er jo, at man kan sige, at Sverige, der jo normalt har været kendt for industri, det er jo en stærk industrination. I stedet inden for både skovbrug, og så det ser man ikke så meget på, men biler og maskinindustri, at Sandvik er det der. Men der må sige, at de der to virksomheder har jo formået at lave sig til globale koncerner, der har meldt sig i ligesom helt op i toppen af hvad hedder det, detailkæderne, og hvor de begge to jo satser på volumen og på at råde over egne produkter. Hvor man kan sige, at normalt, altså den oprindelige handelsform for handelsvirksomhed, hvad den drev, om det var supermarked eller en møbelforretning eller sådan noget, de gik jo hele tiden ud på at købe industrivarer hjem, som man solgte, og som i princippet man kunne købe hos andre også. Mens de har jo gjort det, at de har integreret sig og fået kontrol over og sælger deres egne ting, egne produkter. Ikke? Og på den måde er det, at de ligner hinanden meget, og de har jo kørt en forrygende vækst. Altså, de har forkortet varekæden, kunne man jo kalde det for, ved at de har squeezet producenterne ud. Ja. Og nu... Så magten fra fabrikanterne, ikke? Mm. Og nu er der jo skrevet rigtig meget her i weekenden om netop IKEA, som jo er den her fantastiske succeshistorie, må man ligesom sige. Ingvar Kamprad, som jeg også bliver vurderet til at være en af de største iværksættere overhovedet i det 20. århundrede, sådan globalt set. Hendes og Maurits, kan de følge med på det niveau, hr. Svendsen? Nej, det kan de jo ikke, men de har jo noget af den, altså, man siger, ligesom, måden at drive virksomheden på er jo langt hen ad vejen den samme. Nu er han så også sådan et A.P. Møller spartansk i sin livsmåde, ikke? Og han havde ikke råd til at købe Berlingske Tiden, men samlede en op, der lå også noget, han blev kendt for, ikke? Men på den måde var han vel mere sådan som den lidt skotske type der, ikke? Der er en morsom historie. Han var jo smålændingen jo, ikke? Så, så vidt jeg lige erindrer jo, og der i Elmhult, ikke? Og de er jo også, jamen altså, de går jo også, de spiser også daggammel brød, så vidt jeg lige erindrer, ikke? Det er jo også nogen, det er jo ikke nogen, der går med spenderbuksen på, vel? Så ja, han var også kendt for at være kvartalsbanker, faktisk. Men, og det har han selv indrømmet jo, at det var han. Altså en gang imellem, så han havde sådan en anden. Han var godt lige, og så en gang imellem, så tog han en pause der. Ja. Nå, der er mange historier ude. Han har i hvert fald sat et aftryk, må man ligesom sige. Ja, det må man sige. Mm. Ja. Men hvad vil du spørge om med hendes? Fordi det er jo den eneste, vi kan jo ikke investere i IKEA. Det kan vi ikke, nej. Men det, jeg synes, det, som er der, hvor IKEA eller hendes er nu, det er jo, at aktien er jo sådan set kommet ned, hvor man må sige ud fra normale forhold, hvis virksomheden ligesom fungerede godt nok fremad, så er aktien jo nede, hvor den er til med at gøre igen. Men problemet er bare, at det virker som om, at de har tabt dynamikken, ikke? Og på den måde ligner det jo også en anden virksomhed. Det er jo fordi, det er jo fordi, du får fortalt historien, at de mangler dynamikken. Altså går du op i Hens & Mauritz, så er det jo ikke sådan, at butikkerne er tomme. Det er jo ikke sådan, at hvis du går i Fields eller i Amager Center, hvor i det område, jeg bor, jamen, det er jo ikke sådan, at det er jo, altså du får et ekko, hvad drikker Møller? Det er jo omvendt. Problemet er jo bare, at man er bange for, at den fremtidige vækst ikke kan være der. Altså, og så, ja, så er det, i og med, at økonomien går godt, så er der jo ikke nogen, der gider at gå ind og købe en billig skjort til 120 kroner. Så vil vi hellere give 490 eller 690 for en, hvor der står et eller andet smart på. Så det er jo også, fordi vi er kommet ind i den der, koster det det? Jamen, det går jo nogenlunde. Altså, vi er jo kommet over i den der, hvor vi har det godt bølgende alle sammen, ikke? Lars Fensen, du sagde Pandora, hørte jeg dig lige inden, at herr Pearson han brød ind. Hvad var det, du meldte ind der? Jeg taler bare om, at det de her virksomheder, der er volumenvirksomheder, som sælger mere og mere af det samme, og så tjener de penge på det og viser vækst på det. Det er jo fint nok, men det er det jo kun så længe, de kan hele tiden forny sig med nye produkter og holde dynamikken op og sætte nye skjøtboller, og så kan du få en øl til din skjøtboller, så kan du få en stærk øl til din skjøtboller, så kan du få vin til din skjøtboller. Nej, stærk øl kan man aldrig få, det er helt sikkert du. Nej, men bare, det er det, der er galt i Hennes & Mauritz, at de sidder og bare hele tiden og siger, at vi skal udvide. De udvider med en ny butik om ugen, eller om dagen, ikke? Altså 350 cirka på et år. Men det virker som om, at selve produktet, de har med at gøre, det har vi en anden 95 designer, der sidder lidt rundt omkring overhovedet, som de har lyst til. Der er ikke, det er ren volumen, og noget kører videre på den måde, og virksomheden så sidder og siger, men vi har jo flere nye filialer, der giver indtægning med de gamle, de står og syner ind deres like-for-like-salg. Altså uforandret samme butik, har jo ikke nogen vækst. Så bliver det sådan noget med, at man taber, hele dynamikken, og så udvider man bare og siger, at jeg farer rundt og klipper snor over dagen lang, ikke? Jeg kan løbe rundt hele koncernen bare og klippe snor over hver dag. Men der er bare, du har bare tabt den indre dynamik, og det er det, der er galt i Hennes & Mauritz. Når den kommer tilbage, så skal vi købe aktien, men jeg tror ikke, vi skal købe den før. De skal opfinde sig selv tilbage til at være glad for at stå og være kludekrammer. Det er det, de mangler. Vi må se, hvor meget dynamik der er tilbage, når regnskabet altså lander på onsdag. Hennes & Mauritz, Lars Svendsen. Ellers så morgens nyhed, inden vi gik i studiet her, der tikkede den ind, at franske Sanofi har lagt et bud på belgiske Ablinks, et selskab, som Novo Nordisk ellers har bejlet gevaldigt til og forsøgt at købe op. Hvad kan du fortælle os om den her historie? Ja, man kan jo sige om det, at det er jo et bud, som er sådan et lavet på sådan en måde, som man kan sige, at det burde være hjemme for Sanofi nu, ved at de byder så meget over og har bestyrelsen på sin side. Så nu skal det jo være kun den eneste chance, Novo har. Det er jo, hvis de kan lave et gevaldigt opbrud blandt aktionærerne. Og det, man kan sige, det er et selskab, som jeg forstår, hvor bestyrelsen ikke er identisk med aktionærerne, fordi de er spredt aktier ud. Så i princippet kan aktionærerne godt have en anden mening, men det kræver jo så, at de skal byde, hvad er det, ikke 45, men 55, ikke? For aktierne eller andet. Jeg tror sådan set, at løbet er kørt. Også fordi det virker som om, altså alle de her virksomheder, hvis du køber en videntung virksomhed, hvor i princippet sidder de og siger, men vi satser på sådan noget. Så kommer nu og siger, jamen vi vil betale 60 for den her hit med kalorier, så det betyder ikke så meget af deres regnskab. Det kan de sagtens klare. Men så vil du godt se, så risikerer de jo, at alle folkene går deres vej. Altså, det er altid farligt at være brutal i en virksomhed, hvor man har med kloge folk at gøre. Ja. Du er nødt til at have dem med, the heart and mind, sådan alt det der, når vi siger American people, ikke? Du er nødt til at have med, fordi ellers køber du sådan set bare det, de har opnået, og det kan være jo meget værd, så det er fint nok, men du risikerer, at du bare køber nogle patenter, og så sidder der ikke nogen på kontoret andet end en telefondame og en, der bliver ansat i sidste uge, ikke? Så Lars Svendsen, det er jo altså inden for blødere medicin, at det handler om det her Ablinks selskab fra Belgien, som Novo først har bejlet til, og som Sanofi nu ser ud til måske at komme igennem med at købe op. Du siger, at man skal passe på med at være for aggressiv. Man skal så tilsyneladende også passe på med at være for nærig, fordi at så bliver man bare rendt over ende. Har Novo ikke ligesom, har de ikke ligesom gået til den her opgave på den rigtige måde? Jeg tror, de har, altså, hvis det ender med det, så nu vil jeg få den, så har de jo ikke gjort, medmindre de synes, at prisen er alt for høj. Men det er jo klart, når Novo betaler 30, så er det jo ikke, fordi den er 32 værd, vel? Altså, så er det jo, fordi de mener, at en virksomhed til 30, den er mindst op mod det dobbelte værd, i hvert fald. Mm-hmm. Ellers vil de jo ikke gøre det. Altså, selvfølgelig er der nogle odds for, om det lykkes eller ej, og så videre, men det er jo den kalkyle, du har. Du sidder jo ikke og køber for at sælge på 35, men det er jo ikke sådan noget børshandel det her. Så de må jo ligesom tro på sagen, ikke? Og der må sige, at det viser jo lidt om, at når man køber den form på virksomheder, så er man nødsaget til i sit første udspil at være virkelig seriøs og ikke en fedt røv. Og det er også det, der gør, nu er alt det er formentlig overstået nu, men hvis vi kigger på det, som er vores egen anden gård, eller der anden gammel, hvad er det der, hvad du hedder, ikke? At det er jo den langsigtede mekanik, vi har her hjemme virksomheder, som bevæger det, nogen siger, GMAP, det tror jeg ikke på, men fordi det er blevet for dyr, men Sealand, ikke? Og hvad det også er, de der overfacade, ikke? At alt det der, det er jo selskaber, som på lang sigt, hvis de er succesfulde, på en eller anden vis nærmest er skabt til at blive spist. Og fordi at det kræver en, medmindre man laver meget, meget smalt, så du selv kan sælge varen, kræver det big pharma og store muskler til at sælge og løfte det endnu højere op, for det kan blive til meget, meget mere, end de selv magter. Ikke? Det er jo ikke noget, en baby kan ikke gøre det, vel? Så derfor kan man sige, at også, at jeg for eksempel i Bavarian, og det siger jeg ikke for at sidde og tale med en bog, jeg har den inde, jeg har masser af mig hjemme i aften, det var Aske Omer og mig, der redde virksomheden, ikke? Men som vi altid fremhæver, men man skal jo ikke aldrig sætte sig i sundhedsskib. Når det nu er gået nogenlunde godt. Men sådan en virksomhed som den, at hvis der kommer et bud på den, så bliver det jo næppe noget med, ja, det koster 235, så er det jo ikke noget med, og så sidder man normalt, hvis du er en normal aktie, så 10-15% ovenpå, det er flødeskum, ikke? Nej. Så må du komme ud med et ordentligt bud, og det er et eller andet, hvor man sidder og siger, hvor højt har den været? Den har været i 440 eller 43. Jamen, så skal du måske betale 500. Det er sådan noget, du har. Og det er jo det, der er det sjove ved de her aktier. At selvfølgelig er det sandsynligheden for, at det sker i morgen, den er måske mindre end 1%, ikke? Og i overmorgen bliver den måske lidt større. Men det er bare, når hvis det indtræffer, bliver det voldsomt. Fordi hvis det så ikke gør det, så vil aktionæren jo sidde og sige, ja, det er fint nok med dig, at du har bydet kurs 300, ikke? Det vil vi godt, du kun gør, fordi du selv tror, at det bliver voldsomt meget mere værd, ikke? Jamen, Lars Svendsen, altså, tilbage til den der Novo-historie, har de så ikke fattet det der game, som du altså taler om nu? Nej, de har været for fedtet. Altså, allerede fra starten af, det var jo også sådan, altså, det virker, jeg ved ikke, hvad det virkede som om, men altså, jeg synes det i hvert fald, at at det virkede lidt snollet, det må man nok sige. Og det virker, problemet er jo, at når du så er så snollet, så inviterer du jo andre med, ikke? Altså, den lå i 20, ikke? Så man kan jo tænke, om 30, det er en fin kurs, men som Laura også siger, hvor har den været henne af tidligere, ikke? Så Sanofi, de sidder og slår sig selv på loven og griner og siger, nu får vi det her selskab til 45. Det er da fantastisk. Ja. Det ved jeg så ikke, om de gør, men fordi det er, altså, man kan sige på den måde, at Sanofi er jo i betydelig nu, er jo, kører jo nærmest som en torpedo afsted, ikke? Så den kan løbe stærkt, men det gør Sanofi jo ikke, og Sanofi er en virksomhed, der er ikke desperat mangel på at få nogle nye produkter, men de er virkelig har problemer, og det har de også på insulinområdet, men så vil du sige, at Sanofi er mere ivrig på at få noget, men altså det her, det er jo et, hvor der også er lidt langt i mål. De har jo købt faktisk, har Sanofi også købt et par andre i de senere år, du var så inden for sidste gang, var det kræft, mener jeg, medicin. Men altså, man kan jo også sige, at Novo Nordisk har jo ikke været vant til det her. Altså, de har jo stort set aldrig overtaget noget. Novo AS, altså selve... Det er så højere op. Ja, men det var den ekspertise, man lige skulle have ringet og spurgt, hvad hvis lige nu sætter et par regndrenge til at regne den her, altså, det ved jeg ikke, hvor vandtætte skodder der er i den der afdeling, men altså, man kunne godt måske lige have brugt lidt, fordi altså... Jamen, det er jo det, ved altså, man siger, den korte udgave er, og det er også det, jeg prøver at sige om Bavarian, ikke? Jeg sidder ikke og siger det, fordi nogen skal fare ud og købe den i dag, men jeg bare... Det er det langsigtede perspektiv på den, og det er, du får en offer, you can't refuse. Mm. For hvis du får noget, du kan afvise, jamen, så er det, du far hen til nogle andre og siger til dem, hør efter, se, hvor meget han vil betale. Kan du ikke se, det er nok meget mere? Jo, siger han så. Det kan jeg da godt se. Hvis han vil betale, det er jeg betale mere, ikke? Og så er det lidt, at du kommer ud i sådan en kamp på prisen. Ikke? Ja. Lars Svendsen, lad os runde den her snak af. Altså, det ser ud som om, at Novo er en lille bitte smule nede. Hvor stor en kindhest tænker du, at det er, hvis nu det ender med, at det er faldet på plads mellem Sanofi og Ablings? Hvor stor en kindhest er det til Novo? Det er en kindhest på æren, og man ikke kan... altså, det er sådan en præcisionsskud, ikke? Altså, at man skal skyde med riffen og ramme første gang, ikke? Og det har de ikke gjort. Ja. Så det er der, den er, ikke? Men det der balladen, man der, det er jo altid omkring takeovers, både på begge sider, også når de har købt for dyrt, som for eksempel Teva jo er eksempel på, ikke? De køber jo for dyrt alt det der. Men det er jo topledelsen, der er stop på mål der. Det er jo ikke et eller andet med, at der er nogen, der går rundt og så er der et driftsproblem i en afdeling i bagsør, vel? Altså, det er jo ligesom, det er toppen, der står på, så derfor er det jo ligesom, den går ondt der, ikke? Ja. De er jo ikke så vant til det, de er sådan lidt forkælet jo. Mm. Ja. Ja, sådan er det jo, jeg er på toppen med de der selskaber. Nå, Lars Svendsen, du skal til Zealand Pharma i eftermiddag. Jeg håber, at du vil samle op og bringe det videre, alt det, du hører derude i morgen, når du er med os her i studiet. Jeg må sige, om de har noget, men vi må jo ikke sige mere end der er offentlig tilgængelighed. Nej, det er altså, jeg skal fortælle om en anden aktie, hvis jeg må kende over det. Oh ja, det er bare fordi, kom frisk. Hvad skal vi mene om en anden? Jeg siger det mere for fuldstændighedens skyld, at jeg har indledt et nyt eksperiment. Det er, jeg har tilladt mig at købe noget aktie i den der CEMEX. Okay, CEMEX, ja. Ja, over i Amerika. Det er sådan en stor banan. Der er 45 milliarder, så hvis nogen skulle finde på, at de også købte en aktie, så er det rigtigt. Men det er jo fordi, hvis vi nu tror på, at det der Amerika kommer til at svinge, og han står og fortæller, at vi skal bare komme til Amerika og så videre, ikke? Go to Alaska, det der, ikke? Så er det faktisk en af de brancher, jeg kender den meget lidt, den aktie, men det forekommer med en af de steder, hvor der er noget at hente, ikke? Mm. Så. Men det var bare, fordi vi har talt lidt om cementbranchen tidligere. Hvad tid er det i dag? Bare for lige at springe tilbage til din Zealand Pharma. Hvad tid er det? Jamen altså, det der cement, ja. Vi vil gå lige tilbage til, hvor kunderne kan, eller lytterne kan være med. 13.30. Okay. Ja. 13.30, Svendsen. Og som sagt, så var der jo altså kapitalmarkedsdag i Zealand Pharma i New York i sidste uge, så der kommer vel næppe noget sådan helt nyt frem. Men hold lige øjne og ører åbne for skyld, hr. Svendsen. Vi tager det op i morgen. Ja, det gør. Okay. Ja. Rigtig god dag. Hej du. Hej. Så vidt altså hr. Svendsen, der har fået blikket op for CEMEX. CEMEX. Det gad du ikke lige høre om, hr. Persson. Han har den jo ikke her i porteføljen, så vi kan, der er jo ingen grund til at stå der og bruge tid på noget, vi alligevel ikke... Nå, okay, så lad os lige hurtigt nå en masse spørgsmål. Han kunne godt tænke sig at høre om Lundbeck er en interessant case. Den er faldet en del på det seneste, skriver han. Persson Lundbeck. Ja, men det er jo der, Kåre Schultz og her, det var verdensmanden der, og så forlader han skuden med en pipeline, der er lige så tynd som pergamentpapir. Nej, altså, Jeg ved ikke. Jeg synes, vi skal se, om de måske kan finde på at købe nogle selskaber eller nogle produkter i pipelinen. Og så skal de vel også lige finde en direktør. Altså, det går de vel stadigvæk rundt og mangler en på øverste etage. Nej, er det ikke på plads? Det må vi lige kigge ind i. Den var nede i 300 og steget en lille smule, men det er nok på grund af, at folk forventer, at der kommer sådan en forholdsvis godt udbytte med alle de besparelser her. Herr Kåre Schultz har fået kørt igennem butikken, så altså, jeg er ikke imponeret, vil jeg sige, lige pt. Det kan jeg godt høre på din stemmeføring her, Persson. Så lad os lige vende hurtigt tilbage til de aktuelle aktiemarkeder, inden vi skal til at lukke. Jamen, det gamle C20-indeks er nede, og det er på grund af, Novo tager sig en pause sammen med Genmap og Ambu, men ellers så Danske Bank, DSV, AP Møller og Vestas kører alle sammen op, så det gør, at C20-cap er oppe med 0,1, og Europa er... DAX'en er en lille plus, eller 0 for uforandret, og Norge er en lille smule op. Det er måske Norwegian, der er i gang i Argentina, man ved det ikke. Det kan være. Så nåede vi det hele alligevel. Lars Persson, tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Lige om lidt, så er Lars Trier Mogensen klar til at tage over her på Radio 24/7, men først så kommer der nyheder. Klokken, den er blevet 10.